إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي واتي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان. مملني بليغي نيجي كي الباب السادس موي جروم بنيلو بونتو بي مملني ñewon nañ ba exi fa nga xamni borom tere bi mang fa doon wax nan al ilahu huwa alladhi tu'allihuhu al qulub mahabbatan wa inabatan wa ijlalan muy wonene ki nga xamanteni ni moy ki ñuy jaamu moy al ilah mang wax al ilah bat la bo xamanteni ni lamuy tekki moy kañuy jaamu mu jégué lol batu Allah budé Allah nak mom ismun min asma'illahi alhusna tour la ci touri borom bi tabaarak wa ta'ala wa huwa mukhtassun billah moy tour bi nga xamné sunu borom rek moko jago té ma'na wa moy lan alma'bud bihaq kiñu wara jaamu ci deug wala bok zul uluhiyya والعبودية على خلقه أجمعين كيغا خامني موي بوروم نجامو اكو وماتو اكو تورخلو سي كاو جامم ييب بوكا ديفه الاله موي ليپ ريك لو خامني ديس نكو جامو باتو اله لول لاي تيك ماغوك باتو الله نك موي كي ني جامو سي دك موني كون الاله كي ني جامو هو الذي تؤلهه القلوب moy ki nga xamni xol yi mom lañuy jaamu mom lañuy womatul mom lañuy toroxlul koku moy kan moy Allah moy kenn ki moy sunu borom mom dongom magok mune jaamu gogu nak mahabbatan ci beug wa inabatan akuk delu al inaba moy delu bi xol bi di delu ci ludul yalla jëm ci yalla mangok mu jégué yok li nga xamni moy tup wayé le len takkat le sen digënté moy inaba mom ci xol lay nek ruju'ul qalbi amma siwa Allah jalla wa ala ila Allah jalla wa ala delu bi xol bi di delu walis ludul borom bi tabaarak wa ta'ala jëm ci borom bi tabaarak wa ta'ala mom dong mune wa ijlalan akuk magal sunu borom tabaarak wa ta'ala moy ci xol yi di magal magal go xamni amut app mangok ndax sunu borom moy ki nga xamanteni ni mom mo melawo mbolem melakanu al adama wal jalal wal kibriya mbolem melakanu teddange mbolem melakanu maggay mbolem melokanu reyay cena mu gëna maté ndax yoyu dafa bok ci liñu tuddé sifatul kamal muy lan muy melokani mat mbolem melokan bo xamni melokani mat la rek suñu borom daf ko melawo cena mu gëna kawé cena mu gëna maggé cena mu gëna maté wa ikraman ak téral wa ta'dhiman akuk magal batay ijlal ta'zim magal batay mangok wadullan ak torokhlu wa khudu an kadhalika ak torokhlu adullu wal khudu mangok kalimatani mutaradifatani ñaari baat la yo xamanteni ni ay synonym lañ ñom ñaar ñoo bokk maana mangok wa khawfan akuk ragal wa rajaan ak yaakar wa tawakkulan ak wakkelu kon gis nga yi yeb ay xéti jaamu la yo xamni xol bi daf ko wara taxawé المحبه بغ الانابه ديلو واتي يالله اجلال اك تعظيم اك اكرام ماغالكو غيسغا مانغو زول اك خدو ترخلولكو خوف رغالكو رجاء ياكاركو توكل واكل ييب غيسغا اي جامو يالله خول مانغو غا خامني يي دانيو ورا داجالو تي خورو جامبي مانغو موكاي جوخي نيل بوروم بي تبارك وتعالى diko defal ki nga xamni moy borom asaman ak suuf mago muna wa rabbu ta'ala huwa alladhi yurabbi 'abdahu fayu'tihi khalqahu thumma yahdihi ila masalihihi muna borom bi nak ar-rabb batu borom muna ar-rabbu ta'ala sunu borom bi nga xamni moy aji kawe moy ki nga xamni moy yar jamam bi manam fi maana tarbiya gi moy lan tarbiya bind sakala neko won dara mu amal la dila dundal di magal sey cieur ngay mag gis nga ko mangok mulay gindi nak gis nga li ñu tuddé al hidaya al amma motax mu ne fa yu'tihi khalqa mu dadi koy melal ciak la nga xamni moy melokan goge nga xamanteni mom la mindef mi yor wala di koy defal akuk melokan gis nga ko defal lek jëm gis nga ko façonné li nga xamni moy sey cieur saxar kanam ak yu démé non summa yahdihi ila masalihihi bu ko defé nak mu dadi lay orienter ci nga xamanteni ni moy sey maslaha manam sey njëriñ ak sey intérêt mango gogu gindi nak mom moy al hidayah al amma moy gindi gu général gi mango comme nako Musa waxé won rabbuna alladhi أعطى كل شيء خلقه ثم هدى مغوك بلين فرعون ني يين ñar kuy sen borom مغوك xam nga فرعون mom dane won ana rabbukum alaa dafa don wote ne mom yalla la gis nga ko mom فرعون lol la don wote wo مغوك dut baram demum dane man yalla la yamu ci sax mu ne yalla bi gëna kawé gis nga ko ba mu ne Musa ak Harun kan moy sen borom ñu ne ko suñu borom moy ki nga xamanteni ni mo fasane mindeef yeb magok yow mi sa jëm ji sa borom mo la ko sakal defar la ko ba pare nak mo gindi mindeef yeb ku ci nekk ci la nga xamanteni moy sa maslaha orienter la diriger la ci li nga xamanteni ni moy sa njariñ mindeef yeb magok mindeef bu nekk rek lu jëm ci walu dundam walu lekkam ba ci la nga xamanteni ni moy walu wergu yaramam gis nga amna ci malay ño xamni Allahul musta'an defu ñu medicine ni medicine moderne ni medicine traditionnel gis nga ko waye amna lu seen yaram di yek xam nañ fañ wara dem xam nañ xop bañ nga xamanteni mom lañ wara lek gis nga mangok wallahul musta'an muy lu yeme lu doy war mangok Allahu akbar motax ñu ne ko suñu borom dal moy ki nga xamni a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada mune fa la ilaha illa huwa mom momé nak amut kenn ku ñu wara jaamu ci deug ko dul mom kon jaamu kenen ku dul mom manam yi ñu tuddu legi te romb ko muy bëgg ak delu magal kañ bak toroxlul ragal yaakar yoyu wax deug amul kenn ku ñu ko wara defal ku dul mom mune fa kama an rububiyata ma siwahu abtalul batil fakadhalika ilahiyatu ma siwahu abtalul batil mune nangu wala bok jappe ab yalla kenen kudul yalla namu nekenen nonu la jamu kenen kudul yalla nekenen bayil xel bu bax kon xam nga rombon na ñu ne la uluhiyya gi muy ibada gi jamu gi moy le summum des objectifs manam le sommet des objectifs objectif yep mo nek ca kaw mo tim lepp mako kadalika rububiyya gi fala isti'ana ga nek muy dimbaniku gi mango muy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hakaza iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyaka na'budu yow dong lañuy jaamu jaamu gogu ngir lan la ngir jégala ngir dab sa ngeur mëne la moy objectif bi wa iyyaka nasta'in te nak yow dong ya ñu ci mëna dimbalé ñu mën la jaamu jaamu gu wër nak ñuy dimbalé ñu mën la jaamu jaamu gu wër noné nga ñuy fekk di ñu aar gis nga mussel ñu ci ñu bañ la bokalé wala ñu bañ la wéddi wala ñu bañ la moy man ko kon bo xolé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dafa daldi lambo ñenti poñ yépp fi rombon man ko lolu motax mu ñëwaat ba fi mu sédélé ko nak ci uluhiyya ak ubudiyya ndax uluhiyya gi mo lay déterminer l'objectif ga ak kala cey dimbali man ko rububiyya ga té muy isti'ana ga muy dimbaniku ka gis nga ko dimbaniku ci lan dimbaniku ci mu daqal la lor gis nga ko orienté la ci li nga xamanteni ni moy li bax d'abord dimbali la ci ba paré nak fek la ar la ci lepp lo xamné lor la gannaaw bam la woné léral la né li lor la kon bu boba uluhiyya gi muy jaamu gi defal ko kenen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala nen lay nek dalika bi anna allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil jaamu yalla mom dongo rek moy deug waye jaamu kenen ku dul yalla nen la ñaan yalla mom dongo rek moy deug waye ñaan kenen ku dul yalla nen la man ko jebalul yalla mom dong rek moy deug waye jebalul kenen ku dul yalla nen la toroxlul yalla mom dong rek moy deug waye toroxlul kenen ku dul yalla nen la wakirlu ci yalla mom dong rek moy deug waye wakirlu ci kenen ku dul yalla nen la nonu nga koy topé ben par ben di lim xétu jaamu yi muy jaamu yalla ay xol ak jaamu yalla ay cëri ci biti jaamu yalla ay lamiñ ba mat sekk man ko kon jappe yalla kenen ku dul yalla nen la jaamu tamit kenen ku dul yalla nen la muy uluhiyya ga ak rububiyya ga bu ko defé kon ñu taxaw fi tek sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.